علم او ګورستر شان د علم خدای دې اباد لري جهان د علم علم او ګورستر شان د علم خدای دې اباد لري جهان د علم خدای دې اباد لري جهان د علم د امدي او نار غل میراث د امدي او نار غل میراث زمونږ د اسلاف د سپیڅلې میراث زمونږ د اسلاف د سپیڅلې میراث لا بپوړان دي ذکر وان د علم کولای کار وان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم لبا پوڑان دی زیکار وان دا علم کولی کار وان دا علم خدای دی ابد لری جهان دا علم علم او گوریستر شان دا علم خدای دی ابد لری جهان دا علم خدای دی ابد لری جهان دا علم ویدان رای قاتر سفی جنی ویدان رای قدر سفی جنی دم عرفت گلانی خفی جنی دم عرفت گلانی خفی جنی لری من عاشقان دا علم او عاشقان دا علم خدای دی ابد لری جهان دا علم لری من عاشقان دا علم او عاشق اند علم خدای دی ابد لری جهان د علم علم او ګورستر شان د علم علم او ګورستر شان د علم خدای دی ابد لری جهان د علم خدای دی ابد لری جهان د علم زړکی نور سرور کولا پیدا شي زړکی نور سرور کولا پیدا شي ورته زی ور درب رضا پیدا شي ورته زی ور درب رضا پیدا شي څوک چې پلا رشي روان د علم پلا روان د علم خدای دې امر لري جهان د علم علم او ګورستر شان د علم علم او ګورستر شان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم لا خو پسر سپیڅلیس یوري لرو لا خو پسر سپیڅلیس یوري لرو شکر دای اوس لا یو څستوري لرو شکر دای اوس لا یو څستوري لرو زلم د ښکاری پر اسمان د علم پلوړ اسمان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم زلم د ښکاری پر اسمان د علم پلوړ اسمان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم علم او ګورستر شان د علم علم او ګورستر شان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم ستپنا توان عاجز قلم حمیدا ستپنا توان عاجز قلم حمیدا بیان د شکلا سم حمیدا بیان د شکلا سم حمیدا او صف دي دم ربي پایان د علم دیر بی پایان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم او صف دې دم ربي پایان د علم ډېر بي پایان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم علم او ګورستر شان د علم علم او ګورستر شان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم خدای دې ابد لري جهان د علم خدای دې ابد لري جهان دا